있는 아까 구성. 아이 드라마. 아, 애초에 아까 싹시다 그래. Awesome shot. Damn, I need a douche. Douche, douche, douche. Douche, douche, douche. Hogy lesz én megfojtalak? Ennyi urágta meg a csontot. Értékes kutya, mit akartok? Ha? De hol voltam? Nem, megtalálták. Te volt, aki már licitálni akart rá már. Hogy az övé, ha másnak adalja, megszerezze a kutyának, ilyen taskó sobba kerül. Biztos 100 euróba krigy ekkora. De hol találták meg? Hol volt végül? Itt a sarkon. Igen? A másik utcában. Nem messze innen. Felrakták. Egy nap alatt meg volt, vagy mennyi volt? 3 óra alatt. Ja, igen? Ja, felrakták a Facebookra. Azt tudom. Nem, mint azt, hogy megtalálták, nem azt, ja. Tehát, hogy te akartad felrakni azt, hogy keressük. De megtalálták, 3 óra. És akkor feltették, hogy, meg, hogy van egy ilyen barátságos tacsi. De volt, aki már mondta, volt az a buxmal, vagy mi a neve nekik. Hogy más a kutya, nekik a kutya. El akarja vinni. Hát lehet, nem ember, akkor ráment volna, az jövő legyen a barátságos tacsi. Hát akkor... De egy hamar tartom a másik gazdát, hogy ennek. De meg lesz, hogy lényeg. Mikor meg, hogy hívják óta, hogy hú, valam már reggel, alig várt, hogy megiradjon, már ment érte. Ja. Éppen esett az eső, beletette a biciklinek a... Kosarába? Elő van a kosár, beletette oda, olyan szépen ott a hát, haptákba, hogy hát ő gyűn most már... Megyünk a kilátja, nagy drágomat. Mi? Megyünk. Ennyi hossza. Elvinni egyet a marad. Azt mondja, ja. Jancsika, hogy az Éva ma nem bír aludni. Megy. Hát mit tudom én, nem mindig olyan... Mindig van valami, fáj a lába, vagy fáj valami, és nem tud olvasni. Mindig olvas éjszaka, még mit én, mit nem. Aztán beszélj egyszer. Olyan volt már, amikor összekerültek a Veszála meg a Jancsi. Mikor itt aludta, vagy itt akart aludni, akkor se találta el a helit, akkor ja. Már kint a teraszon aludt, meg mit én, mit nem csinált. De nagyon meleg volt. Nem tudom, de most mindig mondja, hogy nem tud jól aludni. Azt mondom, hogy már Bence nincs szedi. Mit? Bence nincs. Nem szedi ilyeneket. Valami baja van neki. Amit ilyen kísérlet. Nem is mondtam, nagyon meleg, mikor anyázik esküdtek. Na. Hallod? Hallom. Meleg volt, mikor esküdtek a vészáig. Nem tudom, nekem a mama azt mondta, hogy azért aludt kint a teraszon, mert hogy annyira meleg volt. Főleg hajnalba, mint hogy hajnalba ment ki. Na mindegy. Kerelem a nadrágomat, elviszik a marsát és vége. Mai napnak megyünk aludni. Az egyetemmel volt én itt ültékön segítettük sétáltatást. Mondtam, hogy én kutyát szeretnék sétáltatni, nem szerintem kutyát. Utána az én kutyát. Minden kaptam egy ilyen térdigérő ekkora fekete kutyát. Amikor igazából csak így kihozták, mi mindig kihozta a kutyát, és akkor ugye, aki szeretné, akkor az menjen oda, azt, hogy elrakó el. És akkor így vezetik ki, én már indultam, hogy... De ez... Eddig nem kellett hülye gyerek. Az a jó, hogy elvigy a lopni. De az nem kell, amit már ellopott. Ami a taci? Az már nem kaja, hülye gyerek. Sétáltattuk, én meg Andi ki voltunk készülve, az a kutya nem. De felvált, ha futottunk vele. Jó foga van neki, de? Csak rágnál meg rendesen, és nem fúdokolna. Siet a mesát. Nem látod? Annyi dolga van. Annyi emberek eljártam meg. Annyi mocskát kell kínozni, azt hiszem. Hogy az az az odó, amit ott a készített, azt az ajtóban, ugye? Viszont? Azt csinálta a tata, a mocskáknak. Igen. Egyem meg! Vannak már be? Igen. Fogom a malacot. Fogom. Így az autó. Jöttem be malac. Tudom. Fizet kell. Jó. Bírom? Bírom. És ott akarod hagyni a vedényt, hogy... Kint akarod, addig bent öntsünk le. Hát jó, hogy ez így maradt. Így, te egész maradt. Fél, nem? Tényleg jó, nem mondanám. Nem azt mondanám, hogy ilyen. Nem akar menni bele. Ja? Nem, még enni akar. Na mit szólsz neki a mese? Nagyon aranyos. Bírunk minket bírni? Hát így nem. Bírnám a pékagyon sütni. Már tőle hónap mit enni. Hónapra van. Hát nem, majd a gyűlökényszer. Nem tudom. Mi? Jó van, csak nem tettem össze. Azt mondom, már rá meg-e. Már meg? Már szinte lesz. Na, gyárjunk. Nem kell. Kinyitni a sem. Csak a kutya elne menjen. Csak tartom akarjunk rakni? Jó. Ide. Hagyját nem beszélik. Meg fog fél. Ez fog, hát hogy ne fognak. Pont, ez a méret szíti, hogy itt az haza. én még azt figyeltem, hogy hogy tele vannak. Mind összekaristóját. Tapicskolva. És lényecskék a macskacska. Vezetted ezt az autót? Vezettem a főves úton. Ja. De most így bírnád, nem? Kellene a fébeti oda. Miért? Nem fognának meg itt. Hát de még mióta van jogosítványod? Hely, már egy éve. Hát azt én mondom. De két évig kell hozzá. Ja, kettőig kell a fébeti rajta. Ja. Ja, én azt hittem, hogy elég csak egy. Hittem két évig. Már mindjárt lejáratna az egy év. Már lejár. De november végén már lejár. Ja. Az már egy év. Mindjárt itt van. Aztán Magyarországon fél év csak, vagy mi? Nem kell kérdezni, semmit nem kell kérdezni. Na. Hát nem. Na, megyek. Megyek fel. Na. Megkérdezem, és hogy hol kell a malacot vinni? Hát ember két nap állítják, hogy én a malac hova kívül. Oda kell vinni, azt, azt mondták, hogy 8 óráig meg kell jelenni vele. És szóval, hogy az üzen... De hún! A rovinál itten, ahol sütnek. Hát, ott biztos oda kell vinni. Hát igen, ide kell hozni. Ide kell. Hát... Milyen malacot sütni, azt hova kell vinni? De az udvaron, és a második ajtó jobbra. Jó. Jó. Ja. Kapuba kell menni, egészen a második kis út. Második ajtónál, itt a kapunát. De nyitva van, jó van. Itt kell bevinni. És a második ajtónál le kell fordulni. Ott van, ott bejegyünk, és akkor a második ajtónál be kell menni. Kapu nyitva van. A másik, a másik. Ez a másik. Jó. Akkor ide kell menni. Vagy van valaki. Na, rabasz? Olyan, rabasz. Jó estét. Vagy jó estét, le tudod érni. Ma ott van kis üdvás. Ja. Akár valit napra lehet hozni. Vagy hogy? Lehet minden nap. Na, itt van csak szombaton. Nem. Majd mindjárt megnézem azt a filmeket, a szabad. Szabad nézni, most tettem ki őket. Remélem, hogy jók. Nem kursoltak? Nem. Miért? Nem szabad. Hát egy kép alatt. Mikor most vettem ki őket? Aha. Jó. Hogy jó néz ki. Az a kisebb nem mondom, az nincs a lábán hús. Hát az olyan kicsike. Ez a nagyobb, ez jó néz ki. Aha. Így vesz ez az enyém is? Hát ezt már nem is tudom, ezt már pékét tűnik, mert már élem. Hogy kicsi? Már pékét fogják kicsi. Pékét? Ez akkor tudtuk rávasszuk, mert reggel maga sütte. Reggel tölt volna? Hát még sötik ők is. Nem. Sem úgy. Olyan lesz, mint az. Na, akkor... Milyen névre? Bozol felett. Hány órára legyen hónap? Hónap egyik dolgozunk. Hát hány órára, 11-re ok lesz. Jó van. De ha 10 előtt azt szeretünk majd. Ha én 11-re hívom a vendéget, ebéd vele előbb akarjuk csinálni. Akkor én írok 9-et, hogy akik még meghűl, még otthon meghűl. De jó, hogy nem akarod írni. Akarod, csak szépen tőle beszélni. Vagy összefűzni. Telefonszám? Hogy mondjam? Telefonszám? Ja, 7-13-9-22. Nem, mert jó lesz a mobil, nem? Jó lesz egy 7-13. 9-22. Mi ki az telefonszám? Ha véletlenül megégett a malacokon, élhetjük. Nem, mert volt olyan, hogy például volt két negyed, és külön-külön gazdáid, de közben egy számra adták, és aztán hívtuk az embereket, hogy ki én melyik ki. Ezért kell a telefonszám, mert néha tévedés van, ugye? Aha. Hát de közben az ember is, akinek egy negyedde volt, nem szólt, hogy ő egy nem kettő van. Elvitt a másik negyedik is. Elvitt. Amannak még nem jutott. Ja. Akkor visszalét hívom, az aki elvitt, az visszahozta. Jó, amíg ha itt még tévedjünk, na. Hát az, aki vitte, az, hát igen. Az nem tudta, hogy egyet hozott a kettőt? Hát az énnek még van még a feje is, még az óra is. És akkor így van, telefonszám, vissza lehet hívni, ha valami probléma van. Így, hogy még nem érték. Még érték volna. Tehát most egyelőre csak ez az egy van. Rácsony szállás. Rácsony szállás. De rájött a tekintet. Legyen össze a gyémát. Ezt akkor kell, mikor megvesz. Hónapig. Jó, erre is ráírom. Mi talál lesz még? Az nagyon tetszik nekem az a nagyobb új még van. De? De komolyan. Végig is meg tudják szépen. Most miért állunk, hogy csak úgy ezen műtéten kikettem én amúttam? Ja, tényleg? Hát igen. Hát itt általában nincs. Olyan sok helyen, olyan feketen voltam, hogy mondja, jó meg volt ide, nem azt mondom, hogy nem volt még ide. De az olyan buszutcalan volt, hogy... Nem tudom, hogy mit csinálnak vele, hogy feketével locsolták, hogy feketével. Mi nem tudom. Mi költünk alá egy kis vizet, legorítsuk, megvizezzük ezt a lisztes zsákat, ezt rátesszük, hogy nézzük meg. Mondom, ez a nagyobb, nagyon fekszik. Olyan a tükk. És akkor olyan jó, puha, nem jön ki vele a vér, akkor ez egyik a zsák, egy cint, akkor sem van. Amaz a sován maradszol el, ez a nem cint. Azt hiszem, hogy nem van. Tudja, hogy az ember szemével mindjárt hétvágyat. Ja. De a szemével sok mindent elvér, hogy így hiákolni. Ja. Az az nagyon tetszik. Mondja Pégének, hogy erre csinálják, akkor majd sűrűbben hozunk. Jó. Hogy én szeretem a kicsit. Mennyi sok kenyér van? Mi? Száraz kenyér, látod? 49 darabja. Hát van a bőke száraz kenyér, nem? Ja. Ja, na, mindannyian fogok bezárok. Berakva. Elhozhatjuk valamit a székkel. Na. Valamos kintem. Akkor nagyon meredítem a hűnöt. Na, ezek van. Ahol hasonlította rá. Ugyanan a kapuján. Kapu által nincs. Hát, más nem volt ilyen kapuja. De jó kapuja van. Na. Szépen meg volt sütve, ugye? Szép volt. Nem is még, ami sütött, ez egy olyan fekete volt sokkal. Mert ropogós volt. Zóra... Nem tapogattam meg ennek a bőr is, hogy milyen. Az a ropogó, olyan kicsit sütve, ahogy is élek a fülei. Látod meg ennek. Ennek a ügyésé lehetett egy olyan kemény levonsűvel. Jó lesz talán. Hát ha jobb lesz minden, az akkor elhőbiszik majd. Megérlek az én hónapot arra is, hogy hogy áll a malac, mennyi az ára. Akkor egy kettős a felkó főkuszol. Beleteszünk a méhhűtőbe, azt akkor számít a fél, akkor elővisszük. Úgy sincs most kacsánk. Nem tudom kacsát vágni. Fölvesztek már. Azt mondod, hogy szépen. Úgy, hogy behívtak már. Volt már pszichológus minden szarról. Mert ezt is volt. Hogy vagyok, Asza? Hát jó vagyok, nem látod. Jó vagyok, hagyd ma. Látod. Elmentem, ahol én is ott a távol. most a másik autó, nem? Nem a tév, vagy a tév, ami itt van most? Ez a másik autóval jött én, most a nagy. Beáll egy kicsit. Jó lesz ez, nem? Mi? El kellett volna vinni kézzel. A partig. Jó, hát. Kézzel elbírtunk volna vinni ketten. Mit? A malacot, három. Kézbe. Na, mindegy most. Nem baj, így legalább de... megláttam, hogy milyen. Ja. Még volt itt meg? 9 óra. Hónap 9 óra. Megcsináljuk 9 órára? Ja, éjszaka süti vagy mi? Jó, hogy éjszaka. Az éjszaka süti? Ha, hát pék. Jó, igen. Pék, ez igaz. Most alszanak. Hát, hogy erre tényleg is ki. Ja, az igaz. Én azt hiszem, hogy nem is dolgozik talán vasárnap. Dolgozik 11-ig. Azt mondta? Igen, 11-ig dolgozik. Hogy is akarsz a régióbbi partizálni? Jó ez, nem? Jó. Jó, hát. Most összemásztam, ott van, jó? Az még jó. Az még jó. Amit ott láttunk, az nagyon gusztusosan még van sütve. Igen. Mert ebben sütettünk két hete, ebben a másik kétre, ahol a járok kenyéré, az valahogy úgy volt megsütve, hogy nem gusztus. Nem volt jó? De jó volt. Hús az meg volt süve. Csak nem volt. Nem, szépen nézett ki. Mert milyen volt? Mert mondom a... Az előbb van, hogy a szemével, amikor az ember megváltozik, ez az, hogy olyan, hogy folyó. Sokkal lenne a fekete volt, ja, nem tudom, mivel locsolták meg. Úgyhogy a jó rész is a mama belőtt lényeg szépte, a kutyának élet. Ja. Amikor ránézi, azt nem gusztott. Ja. Ha ránézi egy csajra, hogy nem gusztus, akkor nem kell. Akkor már nem olyan. De komolyan mondom. Értem. Meg lehetett enni darabokba, nem? Darabokba jó nézett. Hát ugye, hogy jó volt darabokba. Darabokba jó nézett. Mama olyan szépen megcsináltak. Vele le pucolról a korom. Olyan volt a bőre így, mikor is hozzájött, hogy... Hogy pattogott a ropogót. Aha, az jó. Nem jó az, nem én szeretem elvenni. A pajzését a ropogós bőrét. Jó, van eszembe, az jó, azt megeszem én. Attila elintézte. Ezzel össze a dinári megsütik. 12-3 euró. De most lement a disznóára itt nagyon. Most, hogyha virok, akkor akarok még venni egy 2-3 alatot. Hát kettő elég nekünk. Akkor felkop képesolva, vagy egészbe hagyja, vagy kettébe ja. Várja, ott akkor. Az is megsütött? Nem, már megsütti a pékét. Jó, értem, hogy a pékét. Na most felát sütettünk két hete, most még abból is maradt ki, meg most mivel leszünk többen? Négye? Hullát még négyen, a valamelyik hullát nem így bírja eljönni. Zarninak is, ha kő kukoricán szedni, akkor nem tud gyűlni, mert... Ja. A drugával szedi? Nem, a pivajával szedi? Mi? Pivajával szedi, nem? Vagy sajátját vagy a... Ja, a pivajáit, az a saját, akkor abba hagyja. Ja. kifaja. Annyira vettették a repcét, hogy éjjel-nappal vetni kellett. 7 órára ment. Este, ott reggel 7. Van az reggel 7, este 7. Most akkor csak a fél, mert az van sok fél. Azt hogy lehet kibírni? 9. Márkó, nem tudom most, hogy ki a gazda ottan, de Márkó úgy volt, hogy segomba dolgoznak többen, akkor se kapnak több fizetést, de január, február, mit én, december arra nem dolgoznak, akkor is kapnak meg, akkor is megkapnak a fizetést. Mondjuk, ha januárban már kő kell trágyázni, akkor mennek, akkor ha nem kő, vagy azért fogsz az eséllyel, akkor nem kő. Ja. Két-három nap esik az eséllyel, akkor nem kő. Jó az idő, akkor mennek. Akkor mennek. Akkor mennek. Úr, hát az sem világi, jó? Hát a Szilvit azt gondolom, hogy eljönnek, mert ugye a... csak az övékét csinálja. Csak ott meg a anyuka parancsol. Ja. A múltkor, amikor oda voltak a felség nálatok, akkor igen? Ott volt a Szilvi, hogy majd ott is marad éjszakára. Igen. De egyszer csak 9 óra felé telefonál anyuka, hogy haza reggel szántani kell. Akkor amikor akar jönni, akkor az apjától kérdezik el, de az apja az elengedi. Az anyja meg nem. Anyja. De neki izé, mind a kettő szülei magyar, vagy hogy van? Magyar. Szilvinek? A Szabó Pistaja napja, amaz meg a Zozorák húgó volt az öreg apjuk. Én azt sem ismertem az öreg apját. Ja. Mert az a Türus sógoromnak katona cimborája volt. Aha. Akkor mint vittük a disznókat sokszor, ebben kis prikoriszával, ugye hízalgattunk 10-et, 12-et, 8-at, mit tudom, akkor vittük kúlára, mert ott egy kicsit többet adtak. Mm. Tudom, van kúla? Nem. Közel van kapajás. Hát nem erre fordulsz izén, Borovica felé, mikor mész hazafelé, mert igényes mész fel a kálvára, ja, igen, igen. Majd se utána. Most akkor aztán, aztán egy kis út. Jó, akkor most már megvan. Itt az izé, ott arra fel. Kis út, aztán lefordulsz. Jelenleg messze van az ilyen traktorra. Hát jó, traktor, igen. Elindultunk ám úgy, hogy mikor gyűjt fel a nap, akkor ott ész egy off-sina kúla. Aha. Ott voltunk a traktorra. Addigra, mink a turussógorommal, az ilyen valami volt, mint te, azt talán megraktik a frikoriszal, hogy ketten disznóval. Ilyen 190 kg-tól 110-120-ig, azt felraktuk ketten. Az igen. A mama, az meg vigyázta, hogy ami fönt van, lenne ugorjon, aha, tudod? Legyítjük az oldalt, ugye természetesen, és akkor így összekúcsoltuk így a kezünket. Az egyik kezedre így hoztad a fülit, a másiken így a hasonlat így összefúzni a kezét, és során át igaz, hogy tesszük meg, 8-10-12. 190 kg-10 év? Igen. Hát ilyen valamit látod, az a kettőt az enyémet. Igen. Ilyet vágtunk a Ferkónál, most egy hete, nem szombat volt, hanem valami másik nap kell szerni. Mit szerint? Csak elég az hozzá, hogy ilyen magas az ól, de ne bontsuk már ki az ólat, mert olyan úgy van, hogy ő kívül érzett őket, hogy ne bontsuk már ki, mert föl aztán visszaszögezgetnék mindenet. Bent fejbe vágta, Ferike fogta fülit, fejbe vágta, mondom, el ne tévesztem, Ferike cégére vágja, Ferike fogta fülit, fejbe vágta kalapácsát, összeértett, nagyon szólta, hogy kiadták azon a magosan, hogy ilyen magosan. Én meg kivártam, azt én húztam, no. Mikor elétre váltak, én meg húztam. De a az élő disznót könnyebb főtén, mint a döglöttek. Mert? Valóban nagyon elhagyja magát. Az élő az legalább feszelénk. Ja, hát ha főtettük az száját, hogy így ráért a pikoriszára, akkor már ő is csúszott befelé, meg követően azt még sokszor megraktuk, mint a nem volt segítség se, mert kit hisz, hát ezek a szomszédok mind akkor is olyan ivulé baszom, hogy inkább te. Az igen. Láttam, hogy nekünk van ilyen konténerünk, ami 120 kiló, az is ketten szoktuk íratni egymásra a kettőt, és hát azért az nehéz. Vagy csak a 120 kiló. És mi azt tudom, mert rá van írva, hogy az LED fal van benne, és a 120 kiló az biztos annyi. Azt szoktuk egymásra tenni, és már abban is elfáradott. Azért a 190 kiló az nagyon sok. Nem 190 kilót csak minden. 90 kilót túl 110-ig. 110-ig. 120-at már nem vették el, de 90 kilónak meg kellett, hogy legyen, mert azt sem vették el, mert az kicsi. Ja, értem. Nem 190 kilót. Azt hittem, hogy az a 190, ahogy mondani, azt hittem, hogy 190. 110-ig. Ja, jó. Esetleg 120 az már nekik már, akkor már harmadosztály, vagy másodosztály. Szóval érted, 9 centi, azután a 9 centi, 110-ig, esetleg 100, 115, 100, de már 120-on ne legyen. Ja. Olyanokat mindig vittük, nem 190 kilót. Azt hittem meg. Kaptam neki egy ilyen bödröt. Jó, tehát hagyd meg egyet. Maradjon? Hát. Jó. Nagyon azt mondta, hogy meg kell vele csinálni. Nem értettük meg egymást, mert 190 kilóban... Ez sok, azért. De azt is kinéztem volna belületek, hogy felkészítek. Kettem kellett tenni. Még én is felraktam 50 kilósokat. Ha 50 kilós zsákot akarsz, hogy máshogy vittem? Akarsz, bírod, nem? Hogy... 50 kilót bírtam. Én velem dolgozott egy ilyen vékon dongájú kom, amikor már parasztok voltunk. Az 50 kilósakban volt a buzavak. És azt mondta, hogy álljak én félre, azt mondja, a Sanyikának nem kell segíteni. A Megyesi Sándor nem tudom. Jó, de tudnám. Máskor raktam el a buzát. Egy olyan... Fejbe. Nem futkároz. Azt mondani rá, hogy nem normális, meg azt, hogy normális. Aha. Kicsit olyan futkároztunk kicsikét ottan kint, hogy futtunk oda-vissza. Kicsit olyan, mit na, tudom ura. Én, hogy mondjam meg. Kicsit olyan... De együgyű. De normális, aha. Normális. Hát a dózsába dolgozik mai. Aha. Itt olyan disztunkat tettek meg ilyen, amit rá lehet bízni, nem az irodát. De az 50 kilós zsákoknál nem olyan nagy koma, megmondja, hogy nem olyan nagy koma. Akkor is akkor viszi. Azt mondja, álljak én félre, Sanyikának nem kell segíteni, a gépbe beleöntött a kocsiról, fővette a vállára. És vállára kell tanni, Józsi. Vállára kell tanni, Sanyi. Na, mondom, hogy is izé. Meg a 120 kilót, azt ketten raktuk, azt hiszem, hogy 60-60 kilót. Hát az 66. Ketten szoktuk rakni. És ez... Magasabbra már nem megy, mert háromból biztosan, de... De nem 190. Hááááá. Na jó, befejezem azt, amit tízéztem. Ha jó van akkor. Te mész haza? Ha, mindjárt megyek most már. Nincs olyan világításom. Valamivel világít kényeket hátulul legalább. Én még zárom akkor a kapusot. Hát. Nincs rajta bal mesélni. A nincs, nem lehet, hanem kellett tenni rám másokat, hogy legyen. Erről sem világít. Köszönöm. Majd hónap úgy mi se után megyünk mink a Malacival, 9 óra. Jó, a fék. Nem pont 9-en megyünk mink a. Nos, nem. Jó, ma. Múlik az itt. Milyen hosszú ez a te autód? Most az övé ez. Az övé lett most. Ez is volt az elő? Nem ez volt, másik volt, a kisebb volt. Ez nagyobb, jóval. Ez nem az apádé? De azért volt szerintem. Ez apádé? Igen. Mondom, nem ez volt múltkor. Azért mondom. Jó nagy. Aminek még egy két autó. Mi? Ha jó, van, ott van még a Gyergő is. Hát ő most azt mondja az enyémet, a másikat. Te még odaadtad neki? Örökre. Hát. Még ezt nem beszéltük meg, de akkor azt mondja, mikor akarja. Ha? De akarja. Akarja. Van csalja. Van csalja. Azért nézem, hogy az a nézem. Ez nagy autó. Most már te ezen jársz dolgozni? Összekevernek az igazgatóval. Jó lenne. Nem kevernek sajnos össze. Ez majd nem újja. De az újja lett téve, nem? Ugyan hát. Mennyi kilométer van? Csak. A Fétyóban 25 van. Fétyóban, ami nekem van. Ja, te... Álljak most, na szállsz Jancsika! Jövök holnap, 7-9 körül. Fél percig csak megtartom is. Hát tart, mert nagyon sokat trédik el a József Jáncsika. A József Jáncsika ott állok, hogy fél tízkor valamit ráér prédikálni. Nem kell neki ezt se. Na. Na, ez rendes kört volt. Elkölt a hajizenyén, olyan csönt, hogy ilyen szart volna valami. Na, hát, valamennyire. Helyett, na, szia. Mi onda joj kaže kako je to ostavljeno.